Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap. Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap. Böylem reylemiş çalap, derdim vardır inilerim. Böylem reylemiş çalap, derdim vardır inilerim. Ben bir dağ ağacıyam, ne tatlı ne de acıyam. Ben bir dağ ağacıyam, ne tatlı ne de acıyam. Ben Mevla'ya duacıyam, derdim vardır inilerim. Ben Mevla'ya duacıyam, derdim vardır inilerim. Dağda kestiler bezenim, bozuldu türlü düzenim. Dağda kestiler bezenim, bozuldu türlü düzenim. Ben bir Rus'a mazozanım,